การปฏิบัติธรรมมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนต้องให้รู้จักว่าการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตจิตใจอย่างไรนี่มันต้องรู้กันทุกคนมันจึงได้ไม่รู้ความหมายก่อนแล้วมันก็ไม่พอใจที่จะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังคำว่าการปฏิบัติธรรมถ้าจะเปรียบอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างเขาปลูกพืชลงในดินอย่างนั้นเนี่ยปลูกลงไปแล้วจะปล่อยทิ้งไปเลยอย่างนี้จะให้มันขึ้นเองมันเนี่ยมันไม่ได้เลยปลูกลงไปแล้วมันต้องเอาใจใส่ดูแลดายหญ้ารดน้ำใส่ปุ๋ยพยายามล้อมรั้วกันสัตว์ต่างๆมาเหยียบย่ำทำลายมันจึงได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อันร่างกายสังขารของคนเรานี่มันก็เหมือนกับแผ่นดินนั่นแหละสำหรับเป็นที่ปลูกพืชต่างๆชั้นใดร่างกายสังขารของคนเรานี่ก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลก็ชั้นนั้นแหละแต่บัดนี้ลำพังแต่มีกายวาจาใจมาแล้วจะให้บุญกุศลความดีมันเกิดขึ้นเองมันอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่ากายวาจาใจอันนี้มันเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหากรรมเป็นเครื่องตกแต่งขึ้นมาการที่บุคคลจะสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในใจได้มันก็ต้องมาชำระสิ่งที่ไม่ใช่บุญกุศลออกไปจากดวงจิตนี้ก่อนทำให้จิตใจนี่สะอาดแล้วอย่างนี้นะทำความดีอะไรมันก็เจริญขึ้นได้บัดนี้เมื่อจิตใจนี่มันสะอาดปราศจากบาปธรรมต่างๆแล้วหรือว่ากายวาจานี่มันปราศจากบาปอกุศลแล้วทำอะไรพูดอะไรไปมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นไป มันก็ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนอย่างบุคคลปลูกพืชลงในดินแล้วดูแลเอาใจใส่ไปนั่นเองแหละมันก็ผลิดอกออกผลให้เจ้าของผู้ปลูกนั้นเต็มที่อันนี้ฉันใดก็เหมือนกันผู้ใดรู้จักปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะต้องได้รับผลแน่นอนทำให้กิเลสบาปธรรมเบาบางออกไปจากดวงจิตอันนี้แน่นอนทีเดียวเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดเลยรู้แจ้งทั้งกิเลสตัณหาสารพัดความชั่วต่างๆและวันนี้ก็รู้แจ้งธรรมที่จะเป็นเครื่องระงับกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆเหล่านั้นด้วยนี่พระองค์รู้ทั้งสองหน้าไม่ใช่รู้หน้าเดียวเหมือนกับหมอรักษาพยาบาลคนป่วยนี่แหละเขาย่อมเรียนรู้ลักษณะอาการของโรคมาแล้วแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติทดสอบมาการรักษาคนป่วยเมื่อได้ทดสอบมาแล้วเกิดความชำนิชำนาญแล้วไปรักษาคนป่วยอย่างนี้มันก็สามารถรู้ลักษณะอาการของโรคอันนั้นได้ มื่อรู้ลักษณะอาการของโรคก็กำหนดรู้ยาเถอะสำหรับที่จะขจัดโรคอันนั้นได้ก็จึงได้ให้ยาแก่คนไข้ไปเส้นนี้มันก็จึงได้ผลบัดนี้คนไข้ก็จึงหายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ฉันใดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงค้นคว้าหรือว่าเรียนรู้อัตภาพร่างกายหรือธาตุสี่ขันธ์ห้านี่โดยแจ่มแจ้งพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งปัจจัยอันตกแต่งขันธ์ห้านี้ขึ้นมาขันธ์ห้านี่ถ้าหากว่าโดยเหตุปัจจัยแล้วมันก็เกิดขึ้นจากกรรมดีกรรมชั่วนี่เองเนี่ยกรรมดีกรรมชั่วนี่มันก็แทรกอยู่ด้วยอวิชชาตัณหามันรวมกันกิเลสต่างๆเหล่านี้นะนั่นเพราะนั้นเมื่อกรรมดีกรรมชั่วมันตกแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วคนเรานะมันถึงไม่เกิดไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรก่อนในเมื่อเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาทีแรกก็เพราะอะไรเพราะอวิชชาตัณหามันครอบงำจิตใจต่อเมื่อได้มาศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้เข้าไปอย่างว่าเรียนวิชาความรู้ในทางโลกเส้นนี้มันก็เมื่อเรียนได้จำได้สอบได้แล้วมันก็ขจัดความไม่รู้เรื่องการทำมาหาเรื่องชีพเหล่านั้นออกไปหมดความรู้ความเข้าใจในวิถีทางทำมาหาเรื่องชีพหาเงินหาทองต่างๆวันนี้มันก็มองเห็นช่องทางได้ แถมถ้าว่าผู้ที่ได้มาเรียนรู้ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยก็ยิ่งรู้แจ้งในชีวิตนี่ได้ชัดเจนไปกว่านั้นอีกบัดนี้ความรู้ในขั้นนั้นเพียงแต่แค่เป็นความรู้สำหรับหาปัจจัยสี่มาบำรุงอัตภาพร่างกายนี้เท่านั้นเองความรู้ในทางธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นความรู้สำหรับกำจัดกิเลสบาปธรรมความชั่วร้ายต่างๆออกจากกายวาจาใจมันดังนั้นคนเราเกิดมาในโลกนี้มันจะเป็นต้องได้มีความรู้ทั้งสองอย่างนี้ผู้ที่จะมาเป็นนักบวชมันก็ต้องผ่านจากความเป็นคฤหัสถ์มาต้องได้ศึกษาความรู้ในทางโลกมาอย่างนี้แล้วก็จึงได้มาศึกษาในทางธรรมเข้าไปอีกก็เลยได้ความรู้ทั้งสองอย่างผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วมันก็จะขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนความรู้ทั้งสองประการนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้บวชก็ต้องสนใจความรู้ทั้งสองประเภทนี้เองสำหรับนักบวชแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจกับความรู้ในทางโลกพอได้สละมาแล้วก็มาสนใจแต่ความรู้ในทางธรรมทางวินัยนี่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะผู้เป็นนักบวชนี่มันต้องมุ่งที่จะปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสตัณหาอวิชชาอันนี้ให้ออกไปจากดวงจิตนี้โดยตรงไม่ได้มีธุระอย่างอื่นไม่ได้มีธุระเกี่ยวกับการหาเงินหาทองหาลาภหายศอะไรอย่างผู้ครองเรือนไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นเราจึงต้องปักใจต่อธรรมต่อวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่โดยส่วนเดียวเลยทีเดียวสำหรับผู้ครองเรือนแล้วต้องให้มีความรู้ทั้งสองประเภทจึงจะ อยู่ในโลกนี้ได้โดยสวัสดีความรู้ในทางธรรมนี่ป้องกันไม่ให้ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจความรู้ในทางโลกเป็นการส่งเสริมชีวิตนี้ให้เป็นอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่อาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมื้อนี้มันต้องมีประจำบ้านเรือนถ้าไม่ถ้าขาดปัจจัยสี่นี้แล้วเป็นนั้นว่าดำรงชีวิตอยู่ไปไม่ได้แต่คนผู้ไม่ฉลาดแล้วมันแสวงหาปัจจัยสี่นี่มันแสวงหาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วก็แสวงหาไปในทางทุจริตไปทำบาปแบบนี้นะล่วงพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้อันนี้แหละมันสำคัญนะ เพราะเหตุว่าตนไม่มีปัญญาที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติโดยทางที่ชอบได้ไอ้การแสวงหาทรัพย์สมบัติในทางผิดศีลผิดธรรมนี่มันง่ายมันอย่างนี้แหละเช่นอย่างว่าเอาไปเที่ยวหาจับสัตว์ฆ่าสัตว์มาเลี้ยงชีวิตนี่อย่างนี้ไม่ต้องอาศัยพิธีรีตองอะไรมันก็ทำได้ทีก็ไปเที่ยวลักช่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงชีพหมู่นี้นะมันคิดไปได้ง่ายเรื่องมันนะ ดังนั้นจึงว่าปัญหาเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพนี่นับว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะควรพากันเอาใจใส่ให้ดีดำริตรีตองให้มันถี่ถ้วนหาทางหลีกเลี่ยงจากโทษมนทินต่างๆในการทำมาหาเลี่ยงชีพให้ได้มันจึงจะพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาความรู้ความฉลาดของแต่ละบุคคลนั่นเองนะผู้มีปัญญานั้นเพื่อนสามารถหลีกเลี่ยงจากบาปโทษต่างๆได้มีอยู่ในโลกนี้นะผู้มีปัญญานี่จะเป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วนั่นเนี่ยจะเป็นผู้ไม่โลภมากโลภาในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี่ถือสันทุถีตามมีตามได้จนมีน้อยก็ใช้จ่ายตามน้อยมีมากก็ใช้จ่ายตามมากในสมบัติเข้าของที่หามาได้โดยทางที่ชอบด้วยกฎหมายบ้างด้วยศีลธรรมบ้างหมู่เนี่ยโดยมากการแสวงหาทรัพย์สมบัติโดยทางที่ชอบนี่มักจะได้น้อยเรื่องมันนะคนเรามันถึงได้ทำบาปเนี่ยมันไม่ได้มากทั้งนี้เพราะอะไรเล่านั่นทุกคนไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่หรอกก็เพราะว่าตนทำบุญกุศลทำความดีมาแต่ชาติก่อนน้อยนี้แล้วบุญกุศลหนหลังนั่นไม่ได้มาสนับสนุนให้มากมายเพราะฉะนั้นมันจึงได้ผลแต่น้อยการทำอะไรลงไปแล้วนะทำนาก็ได้ข้าวแต่น้อยทำสวนก็ได้ผลหมากลากไม้แต่น้อยเอาทำการค้าขายก็ได้กำไรน้อยน้อยไม่มากอย่างนี้แหละเป็นข้าราชการอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะได้เลื่อนขั้นขึ้นสูงเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมียศถาบรรดาศักดิ์ต่ำพยายามอย่างไรมันก็ก้าวขึ้นสูงไปไม่ได้เพราะว่าตนมีบุญน้อยนั่น แต่บางคนไม่คิดถึงบุญถึงกรรมอย่างว่านี่แล้วมันก็ไปทำทุจริตวันนี้นะแต่ทำทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภยศเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรหมดนั่นนะก็เลยเป็นบาปเป็นกรรมไปนี่คนเรายังว่าไอ้ทำบาปทำกรรมเวรอยู่ในโลกอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกับการทำมาหาเลี้ยงชีพนี่แหละเป็นส่วนมากเลยทีเดียวขอให้คิดดูให้ดีผู้ใดมีปัญญาสามารถหาเลี้ยงชีพได้โดยทางชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมอย่างว่านี่นะผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาสูงสมควรทีเดียวอะถ้าจะว่าพูดถึงคุณธรรมขั้นสูงแล้วก็ได้แก่คุณธรรมของพระโสดาบันนะอันพระโสดาบันนี่แต่ครั้งพุทธเจ้านั้นท่านครองเรือนกันอยู่มีอยู่มากมายมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานอยู่แล้วก็เป็นคนทุกอาชีพเลยชาวนาชาวสวนพ่อค้าขหบดีก็มีเป็นข้าราชการก็มีเป็นเศรษฐีก็มีเป็นเจ้าเป็นนายก็มีมีทุกอาชีพแต่ท่านผู้บรรลุโสดาบันแล้วท่านไม่ทำชั่วเลยแต่ก็ยังหาเลี้ยงชีพไปได้ไม่ถึงกับอดตายแต่ท่านหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ผิดธรรมนี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันผู้ที่ยังครองเรือนอยู่ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้ก็จะไม่ร่วงศีกขาบทวินัยน้อยใหญ่เลยเพราะการทำมาหาเลี้ยงชีพนั่นหรือว่าเพราะอย่างอื่นๆก็ตามเนี่ยจะไม่ร่วงศีกขาบทวินัยน้อยใหญ่เลยนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าจะเป็นผู้ครองเรือนก็ตามเป็นนักบวชก็ตามถ้าผู้ใดสามารถเว้นจากการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตนี้ได้แล้วผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอันสูงแม้ว่าจะเป็นคนยากจนคนแค้นด้วยเงินทองเข้าของก็ตามแต่นักปราชญ์ท่านก็ยังสรรเสริญว่าผู้นั้นทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงดังพระพุทธภาษิตที่ทรงตรัสไว้ว่าอะหิงสาปรมาธรรมาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่งนี่แสดงว่าตามพระพุทธภาษิตนี้นะผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ตลอดไปชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอันสูงอยู่ในใจมันก็สูงแน่นอนแหละเพราะว่าเมื่อตายลงไปแล้วก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นจะไม่สูงอย่างไรแล้วนั่นนะคนที่มีคุณธรรมต่ำมีบาปมากนั่นนะตายแล้วก็ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเป็นอย่างนั้นคนเช่นนั้นชื่อว่าขาดปัญญาไม่มีปัญญาที่จะเอาตัวรอดจากทุกข์ภายในสงสารทั้งในชาตินี้และชาติหน้าได้ ดังนั้นน่ะ ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็สมควรที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้เข้าใจ แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติไปทำใจของตนให้สงบระงับลงเมื่อพยายามทำใจให้สงบระงับลงไปได้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นนั่นเองเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันก็หลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษต่างๆได้สามารถรักษาตนให้อยู่ในโลกอันนี้ไปได้โดยปราศจากความชั่วเวรภัยต่างๆได้เรียกว่า ป็นผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกุศลธรรมคุณงามความดีสามารถรักษาบุญกุศลคุณงามความดีไว้ได้ตลอดชีวิต ไอ้ความพระประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นก็มีอย่างนี้แหละถึงแม้ว่าผู้นั้นน่ะจะมีบุญวาสนาบารมียังไม่แก่กล้าไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในชาตินี้แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้พยายามละหลีกเว้นจากกรรมอันชั่วร้ายต่างๆพยายามทำแต่กรรมอันดีให้เกิดมีขึ้นในตนไปจนตลอดชีวิตได้นับว่าเป็นผู้มีลาภอันดีทีเดียวอะเป็นผู้มีลาภอันประเสริฐอยู่ในตนทีเดียวเลยเพราะว่าผู้นั้นนะจะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอันดีงามติดตัวไปเลยถ้าหาว่าจะไปเกิดเป็นคนอีกในชาติต่อไปผู้นั้นก็จะไม่ทำบาปในชาติต่อไปจะทำแต่กุศลคุณงามความดีเรื่อยไปบุญกุศลที่ผู้นั้นได้ทำในชาติปัจจุบันนี้มันก็จะไปตกแต่งอำนวยความสะดวกสบายให้มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เต็มที่ก็เหมือนอย่างคนผู้มีบุญทั้งหลายในครั้งพระพุทธเจ้าในตำรับตำราท่านก็ยังแสดงไว้นะพระพุทธเจ้าก็หยิบยกเอาคนผู้มีบุญนั้นมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้นและอุบาสิกาอุบาสกอื่นๆก็เป็นผู้มีบุญที่ตนได้สั่งสมมาแต่ก่อนมากมายเมื่อมาเกิดในครั้งนั้นบุญกุศลก็โดนบันดาลให้ร่ำรวยเงินทองเข้าของไม่อดไม่อยากในถึงกับเป็นขั้นเศรษฐีกหบดีเมื่อเป็นเช่นนี้คนเหล่านั้นก็ได้โอกาสทำบุญกุศลได้เต็มที่ทำบุญทำทานทนุบำรุงวัดวาศาสนาได้เต็มที่แล้วทั้งปฏิบัติธรรมอีกด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำบาปเพราะอาชีพเพราะว่าบุญกุศลหนหลังอำนวยผลให้เงินทองหลั่งไหลมาเทมาไม่ควรได้ก็ได้ไม่ควรมีก็มีเข้าไปไม่ได้ยากไม่ลำบากในการแสวงหาอย่างนี้ เนี่ยสิ่งใดสมบัติอันใดถ้าหากว่าบุญกุศลตกแต่งให้แล้วดูมันได้ง่ายมันไม่ลำบากเลยไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายคนผู้มีบุญน้อยเนี่ยแสวงหาเงินทองเข้าของอะไรก็ต้องได้ใช้กำลังกายกำลังใจออกแรงทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำปานนั้นก็ได้รางวัลเพียงนิดๆหน่อยๆพอประทังชีวิตไปเท่านั้นเองนะจะให้ร่ำรวยมั่งมีนั่นเป็นไปไม่ได้เลยนี่เพราะอะไรแล้วก็เพราะว่าก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยแต่ชาติก่อนมัวเมาประมาททำบุญกุศลแต่น้อยนี่เพราะนั้นพอเกิดมาในชาตินี้แล้วจะให้มันไปร่ำรวยมั่งมีเหมือนอย่างคนที่เขาทำบุญกุศลมากๆมันไปได้ที่ไหนอ่ะแต่คนมันไม่ค่อยเชื่อหรอกไม่ค่อยคำนึงถึงบุญกรรมบาปกรรมเหตุนั้นแหละมันถึงไม่ได้ทำความดีในชาตินี้ก็ดีผู้ใดตื่นตัวแล้วรู้จักบุญรู้จักกรรมของตนได้อย่างว่านั้นแล้วก็ผู้นั้นจะรีบเร่งสั่งสมบุญกุศลทำความดีเรื่อยไปฝึกจิตใจของตนให้มีความพอใจในบุญในกุศลในคุณอันประเสริฐเช่นคุณพระรัตนกรัยแก้วสามประการอันนี้จะต้องมีอยู่ในใจตลอดเวลามีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ในบุญในคุณอันนี้ ไม่ให้ใจไปตั้งมั่นอยู่ในบาปอกุศลต่างๆอันนี้แหละได้ชื่อว่าอาศัยบุญกุศลหนหลังมาสมทบกับความดีที่ทำในปัจจุบันทำให้บุญกุศลเจริญยิ่งขึ้นไปไม่ท้อไม่ถอยนี่เหมือนอย่างพ่อค้าเนี่ยถ้าเขามีทุนเป็นก้อนแล้วเขาลงทุนค้าขายไปมันก็ได้กำไรมาสมทบกันเข้าไปเรื่อยๆก็เลยกิจการงานก็เจริญยิ่งขึ้นไปอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้ใดรู้ว่าตนมีบุญน้อยมาแต่ก่อนแล้วก็พยายามทำความดีให้มากๆเข้าไปในชาตินี้นะต่อไปมันก็มากขึ้นเองแหละแบบนี้นะถ้าไม่ขวนขวายไม่รีบเร่งทำให้มากๆในชาตินี้ที่ไหนล่ะมันจะไปเจริญได้ในชาติต่อไปฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วก็พึ่งพากันเพ่งพินิจพิจารณาคำสอนที่บรรยายฟังมารู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามก็จะได้ความสุขความเจริญดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้